płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja podała wstępne przyczyny tragicznego wypadku w Wilanowie. Zginęły 3 osoby. Włoski minister obrony wyklucza możliwość udziału żołnierzy w bezpośredniej interwencji w Ukrainie. Lekarze ostrzegają przed słonecznymi kąpielami. Na pewno nie smażyć się na słońcu, stosować filtry słoneczne, poza tym natłuszczać skórę. Nadmierna prędkość była przyczyną tragicznego wypadku w warszawskim Wilanowie, informuje stołeczna prokuratura. Wczoraj na ulicy Fogla kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Samochód spłonął. Zginęły 3 osoby, najprawdopodobniej 2 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Białorusi, podała stołeczna policja. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, poinformowała stołeczna prokuratura. Okręgowa. Włochy nie wyślą żołnierzy do Ukrainy. Minister obrony wyklucza możliwość udziału włoskich wojsk w bezpośredniej interwencji. Guido Crosetto w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera podkreślił, że trzeba pomagać Ukrainie w każdy możliwy sposób, ale absolutnie nie będzie interwencji. Włoski minister obrony zaznaczył, że taka zachodnia interwencja doprowadziłaby do eskalacji konfliktu, co, jak dodał, nie przyniosłoby korzyści samym Ukraińcom. Szef włoskiego MONU był pytany o wypowiedź prezydenta Francji Emmanuel Macrona, który stwierdził, że państwa zachodnie powinny się z możliwością wysłania żołnierzy do Ukrainy liczyć. Wileńska Parada Polskości właśnie się rozpoczyna. Pochód, który organizuje polska społeczność, przejdzie ulicami litewskiej stolicy. Na Litwie mieszka około 200 tysięcy osób narodowości polskiej i nasi rodacy są największą mniejszością. Okazją do organizacji pochodu są Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Święto Konstytucji 3 maja. W tym roku wydarzenie ma też upamiętnić 20. rocznicę wstąpienia Litwy i Polski do Unii Europejskiej, a także 35-lecie Związku Polaków na Litwie. To jest w zasadzie podkreślenie swojej tożsamości, podkreślenie, że tutaj jesteśmy, że współtworzymy to miasto, współtworzymy ten kraj. Mówi Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Parada Polskości wyruszy tradycyjnie z Wileńskiego Placu Niepodległości, który znajduje się przy gmachu Sejmu Litwy. Polacy przejdą jedną z głównych ulic Wilna, Aleją Giedymina oraz przez Stare Miasto. Celem pochodu jest Ostra Brama, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Organizatorzy apelują o zabranie ze sobą biało-czerwonych symboli, polskich flag, a także transparentów z nazwami organizacji społecznych, szkół czy zespołów artystycznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. O bezpiecznym wypoczywaniu na słońcu przypominają w majówkę lekarze. Aby bezpiecznie się opalać, należy zadbać o skórę, mówi dermatolog dr Andrzej Szmurło. W miarę możliwości na pewno nie smażyć się na słońcu, stosować filtry słoneczne, poza tym natłuszczać skórę, dlatego że zapominamy o tym, że jeżeli skóry nie natłuszczamy, to słońce powoduje wysuszenie nadmierne i fotostarzenie. Zbyt długie opalenie może skończyć się udarem słonecznym i poparzeniem. Na słońcu w majówkę Polacy tradycyjnie grillują, ale jak mówią lekarze, warto pamiętać, że tłuste mięso i kiełbasa, a także alkohol to połączenie niekorzystne dla naszego zdrowia. Dodatkowo przypalone jedzenie może być rakotwórcze. Jak mówi lekarz rodzinny Aleksandra Szymańska, niektóre osoby powinny grillowanego jedzenia unikać. Na pewno tego grilla powinny unikać osoby z chorobami układu krążenia, na przykład po zawale serca, którym wysoki cholesterol może właśnie zagrażać życiu. Są też w sumie takie badania, które udowadniają, że częste grillowanie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego i nadciśnienia tętniczego. No i ze względu na te wytwarzane jednak substancje rakotwórcze osoby z nowotworami. Potrawy grillowane nie są też wskazane dla kobiet w ciąży i małych dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny słoneczny dzień, więcej chmur w zachodniej połowie kraju i miejscami przelotny deszcz, możliwe też lokalne burze. Na termometrach od 20 stopni na północy do 25 w centrum, chłodniej nad samym morzem około 15 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę,

16,5 minuty po godzinie 11, a w studiu Trójki jest już Monika Walecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty jako piekarka, właścicielka piekarni i cukierni masz w majówkową sobotę i w dodatku w Dzień Piekarza wolne? Muszę powiedzieć, że dzisiaj akurat nie miałam wolnego. Od 6 rano byłam w piekarni, także trochę poformowałam chleba, trochę pomogłam swojej drużynie i prosto z piekarni przemieściłam się tutaj. Tak coś czułam, że taka właśnie będzie twoja odpowiedź. Moja rola jest teraz taka, ja się śmieję, że ja się samą nazywam takim jokerem, czyli jestem tym, kim potrzeba, żeby była. Czasami jestem menadżerem, czasami jestem na zmywaku. Wczoraj na przykład obierałam rabarbar. Także pomagam moim drużynom jak mogę. A jak nie mogę, to nie pomaga. O rabarbarze jeszcze na pewno dziś kilka słów powiemy. To dodam jeszcze do tego wszystkiego, o czym powiedziałaś, że jesteś też fotografką i tak, autorką książki opowiadania Drewnianego stołu. Monika prowadzi piekarnię na warszawskim Żoliborzu oraz cukiernię na Muranowie. I spotykamy się w Dniu Piekarza w audycji, która jest ukierunkowana też na odkrywanie różnych stron świata. Dlatego poproszę cię najpierw o jakieś takie bardzo intensywne wspomnienie podróżnicze związane z chlebem. Który chleb i gdzie zapadł ci w pamięci? O, myślę, że jest wiele takich bochenków i takich wspomnień, gdyż naprawdę, że tak powiem, z niejednego pieca chleb jadłam i faktycznie dużo mojego doświadczenia opiera się na smakach i na podróżach chlebowych i na próbowaniu rozgryzienia smaków, które jadłam w danej chwili. Myślę, że takie bardzo fajne wspomnienie, które mam, to była taka mała wielka wyprawa. Jeszcze za czasów, jak mieszkałam w San Francisco, to postanowiłam odwiedzić takiego piekarza. On się nazywa Josh Fox. Ma taką fajną, malutką piekarenkę, którą prowadzi ze swojego w domu. Ta piekarnia mieści się w miejscowości Arcata. To jest na północy Kalifornii, takie ostatnie hrabstwo przed Oregonem. No i właśnie kiedyś pierwszy raz pojechałam tam z moją koleżanką. Właśnie wiozłyśmy do niego mąkę, bo poprosiłam, żebyśmy coś nam kupiły po drodze. No i przejechałyśmy naprawdę kilka godzin przez wertepy, jakieś opuszczone fragmenty drogi, przez lasy, góry, fragmenty nad oceanem. To było takie dwa w jednym połączenie odkrywania właśnie Stanów z tą taką turystyką chlebową. No i właśnie trafiłam do jego malutkiej, niezwykłej kuchni, gdzie on po prostu prowadzi taniec chlebowy, czyli ma już taką pamięć mięśni, wszystko wie, gdzie leży, jest to małe miejsce, więc on się tylko odwraca, kręci, formuje. No muszę powiedzieć, że to było takie coś naprawdę niezwykłego. To był początek, to jest w ogóle początek pierwszej pięknej, długiej przyjaźni, która jakby narodziła się między nami od tamtego czasu. Do Josha wracałam wielokrotnie, nawet w zeszłym roku, jak w październiku odwiedziliśmy z moim mężem Kalifornię po 7 latach od momentu, kiedy się stamtąd wyprowadziliśmy. To było dla mnie oczywiste, że pojedziemy do Josha i do hrabstwa Humboldt, żeby tam pobyć, bo to jest naprawdę niezwykłe miejsce w Kalifornii, ale też jakby jego kuchnia jest niesamowita. W tej kuchni jakby czas troszeczkę stanął w miejscu. Josh nadal wypieka swoje chleby dla swojej społeczności, sprzedaje je dwa razy w tygodniu ze swojej kuchni. W międzyczasie jakby dokoptował do swojej zabijawki chlebowej zajawkę na wypalanie kawy, także też parzy tam ziarna i muszę powiedzieć, że piłam tam chyba jedną z najlepszych kaw w życiu, którą mi po prostu zaparzył. No to jest taki już poziom nerdostwa, jakiegoś takiego geekostwa i zainteresowania tematem. Coś, co ja sama osobiście kocham, rozumiem i doceniam, więc myślę, że to jest taka właśnie, nie jest to jakaś wielka piekarnia spektakularna z jakąś marką, ale po prostu lokalny, społeczny brand i człowiek, który naprawdę kocha to, co robi. I on miał na przykład taką super lodówkę, na której wieszał etykiety chlebów, które na przykład zrobił raz albo dwa razy w życiu. I to była po prostu cała ściana receptur i nazw i pomysłów. Także myślę, że to jest takie moje wspomnienie. Oczywiście tych jest kilka, mogłabym mówić. Turystyka chlebowa. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Będę sobie pożyczała, jeśli bardzo pozwolisz. Bardzo proszę, oczywiście. A czego o chlebie nauczył cię pobyt w ogóle w Stanach Zjednoczonych, zanim jeszcze się zaczęłaś tym zajmować zawodowo? No myślę właśnie, że jakby pobyt w Stanach, no to mnie w ogóle kształtował jako piekarkę, bo ja wcześniej piekłam w domu, a tam jakby dość szybko się zorientowałam, że jest to dość niezwykłe miasto, że jest tam bardzo dużo rzemieślników, jest tam dużo szefów kuchni, że ta scena... Mówimy o San Francisco. Tak, San Francisco, dokładnie, że ta scena jest tam naprawdę no bardzo zaawansowana. Ja też wyjeżdżałam z Polski w momencie, kiedy to wszystko się rodziło, kiedy nasi szefowie kuchni kończyli albo byli w trakcie zdobywania doświadczenia za granicami, czyli w Londynie, w Kopenhadze, czy w innych europejskich lub światowych miastach. Więc ja byłam w szoku, że w ogóle może być właśnie tyle miejsc z takim klimatem, z taką estetyką. No i wiedziałam, że to jest po prostu mój czas, żeby wykorzystać i się nauczyć i zdobyć tej wiedzy jak najwięcej, ile się da. Więc muszę powiedzieć, że w Stanach naprawdę nauczyłam się takiego dość... nauczyłam się, jak robić chleb, ale też zdobyłam takie, jak to się, ja się śmieję, że to stworzyłam swoją chlebową paletę też, prawda? Czyli tak jak szefowie kuchni mają swoją paletę, swoje smaki, która się kształtuje przez to, co jemy, bo jakby w tym wszystkim najważniejszy jest smak, czyli to, co my czujemy, jedząc pewne rzeczy, prawda? Czy mamy jakieś odniesienie do tego, jak coś powinno smakować, gdy jest idealne, jak coś powinno smakować, kiedy nie do końca jest źle zrobione. I to tylko możemy, jesteśmy w stanie zbudować, jakby próbując rzeczy innych, nie tylko swoje, bo to tak jak z oglądaniem obrazu. Musimy obejrzeć tych obrazów 1000, żeby wiedzieć, które są obrazami dobrymi, a które są obrazami niedobrymi. I tak samo jest właśnie w przypadku jedzenia chleba czy czegokolwiek. Także jakby to te rzeczy, których na przykład w San Francisco spróbowałam w piekarni Tartine, te słodycze wszystkie, to dla mnie było jak objawienie, bo w Polsce nie mieliśmy jeszcze wtedy takich cukierni, prawda? Mieliśmy tradycyjne cukiernie, ale nie było takich w stylu paryskim, chociaż oni mi łączyli paryskie i tradycyjne wypieki amerykańskie, tylko po prostu one były tak totalnie dopieszczone i wypasione i naprawdę to jakby też zbudowało ten pobyt, te moje takie referencje i bardzo, bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę odnośnie tego, jak rzeczy powinny smakować, wyglądać i myślę, że to jest najcenniejsze. A oprócz tego oczywiście wszystkie te doświadczenia, kiedy mogłam zobaczyć indywidualne style robienia chleba, spojrzenie na chleb, filozofię robienia i to jest coś, co bardzo procentuje, bo jakby formuły to nic nie znaczą. Jakby każdy robi ten sam chleb, w sensie te formuły są wszystkie podobne, ale jakby w robieniu chleba najważniejsza jest metoda, myślę. I jakby właśnie zobaczenie, jak piekarze się obchodzą ze swoimi ciastami, jak je umieszczają w swoim grafiku pracy, to było coś takiego absolutnie genialnego i ważnego dla mnie. Z tego samego przepisu każdemu z nas wyjdzie coś innego. Dokładnie. Do Kopenhagi, o której wspomniałaś, i do świata słodkości zabierze nas jeszcze dzisiaj Mateusz Ullman. Wrócę jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, bo słyszałam, że tam w ogóle taki prawdziwy chleb jest bardzo, bardzo drogi. Nie mówię teraz o tych tostowych kwadracikach, które tam są popularne, no ale chyba też nie jest tak powszedni i właśnie rozpowszechniony jak choćby w Europie. Myślę, że jakby tak, że jakby te media społecznościowe wprowadzają taką iluzję, że są tam piekarze po prostu amerykańscy i jest ich dużo i ten, ale jakby się tak przeniosło te ich profile na mapę, to by się okazało, że w jednym mieście jest jedna, dwie, może takie trzy takie bardzo dobre piekarnie, może cztery, ale tak naprawdę faktycznie to są głównie większe ośrodki, chociaż Stany, muszę powiedzieć, są naprawdę wyjątkowe przez to, że mają bardzo zróżnicowany klimat w zależności od położenia i tam naprawdę można bardzo dobrą pszenicę uprawiać i tam jest też takie zwrócenie, że na przykład piekarze współpracują z farmami, które jakby dla nich specjalnie wysiewają, mielą tę mąkę i to jest naprawdę już taki po prostu układ No, piękny układ i totalny układ, prawda, że jakby nikt nie pośredniczy w tym, tylko biorą doskonałe zboże, doskonale zmielone i po prostu robią z tego wspaniały chleb. Także tak, no ten chleb oczywiście nie jest drogi, zwłaszcza, że w sensie jest droższy, zwłaszcza, że te wszystkie piekarnie, one nie mają jakiejś nie wiadomo jakiej skali, prawda, że to są zazwyczaj jedna, może dwa oddziały, jak ktoś już jest bardziej doświadczony i decyduje się na otworzenie drugiego punktu, ale na tę chwilę to jest około ponad 10 dolarów chyba za taki duży bochenek, ale jak ja pamiętam za moich czasów, no to było 7-8. Teraz oczywiście ceny wzrosły. Także jest to oczywiście cena droższa. No tak samo jest w Europie, prawda? Też jakby ta półka tego chleba rzemieślniczego, no też kosztuje, jest odpowiednio dwa, trzy razy wyższe od tego chleba, który możemy kupić gdzieś tam w sieciowych piekarniach albo w supermarketach. Za chwilę przeniesiemy się do innego kraju, ale obiecuję, że pozostaniemy za oceanem. Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz pchać mnie w przepaść, gdy mi brak odwagi. Skoczę sam, bo nie chcę słowa strachu biografii. Oślepiam przeznaczenie jak mnie kotaki. Tak to robię, inaczej bym nie potrafił. Piękna pani stop, to ładnej buzi nie przystoi. Pan ma silne ja i monopol władzy i kontroli. No tak, jestem kulą w procy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nut. Bo ja dziś na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki. Ci od dobrych rad, znowu 1-0 dla nas. Możesz krzyczeć co sił, echo zjada głos na pustych salach. No tak, nie podoba się mój ruch, ja prym wiodę w tanach. Taki z ciebie zów, zatęczas na falach. Naciskam na dłoń, wyczuwam ruch krwi. Ty pięści unosisz, by czesać mi brwi. Znika twój świat i z nim małe ty. Jaśnie piękny sen, tobie nieco się śni. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't wanna dream anymore. Just Kanadyjska artystka ze swojej najnowszej płyty. Dziś w audycji swoją drogą Monika Walecka. Niedawno byłaś w Meksyku, no kraju o takiej bardzo unikatowej, charakterystycznej, wyróżniającej się kuchni. Tak. Jeśli chodzi o wypieki, królują tam tortille, quesadille, pewnie głównie mąka kukurydziana, chociaż pszeniczna też się zdarza. Odpowiadała ci smakowo tamtejsza odsłona wypieków? Ja kocham masę z kukurydzy nikstamalizowanej. To dzięki temu procesowi jakby kukurydza nabiera tego pięknego aromatu, który unosi się prawie nad tym miastem. Czyli polega to na tym, że kukurydza zasypuje się wapniem, po prostu trawi się wapniem i dopiero potem się z nią mieli, pracuje. Ten wapń ma swoją rolę. Jakby jest dobry dla kukurydzy i dla nas, bo potem po prostu my tę kukurydzę możemy lepiej trawić. Więc tak, ja absolutnie jestem zakochana w tym smaku, zapachu, więc faktycznie byłyśmy z moją razem z koleżanką, byłyśmy na diecie, tak. Natomiast muszę powiedzieć, że fala jakby chlebowa, nowoczesnego prądu chlebowego dotarła również do Meksyku. Byłyśmy tam w trzech takich nowoczesnych piekarniach, właśnie w takim stylu tej fali, która przetoczyła się przez świat po książce Tartine Bread. No i pierwszym miejscem, do którego się udałyśmy po przyjeździe, była Panaderia Rosetta. Piękna piekarnia Eleny Reigades, teraz już naszej koleżanki i znajomej. Spróbowałyśmy tamtejszych takich wypieków właśnie, które Elena fajnie miesza po prostu tradycję europejską z tamtejszymi wypiekami, czyli próbowałyśmy bułeczek koncza kończa. To są takie jakby maślane brioszki pokryte taką kruszoneczką, taką sypką kruszonką i one mają taką, są nacięte w taką muszelkę. No i ta kruszonka miała różne dodatki, była czekoladowa, była z pignole, czyli takim rodzajem ziaren kukurydzy, była z czym tam jeszcze, była z wanilią, próbowałyśmy też bardzo słynnej bułeczki z guajawą, czyli to jest takie jakby ciasto daniszowe, czyli takie à la croissant, w formie takiego okręgu, w środku jest łyżeczka ricotty i łyżka absolutnie genialnego dżemu z długo odparowywanej guajawy. Właśnie sobie uświadomiłam, że popełniłam bardzo duży błąd, nie zjadając czegoś pysznego przed rozmową z tobą. No to tak nie można w ogóle na pusty żołądek. Twoja cukiernia wczoraj, zdaje się, świętowała kolejne urodziny. Drugie urodziny. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego pysznego zatem. Dziękuję. No i właśnie, mamy supermoce w radiu, więc wróćmy teraz na stary kontynent, bo w waszej cukierni serwujecie głównie paryskie wypieki. Tak. Czy to jest tak, że to Francuzi są najlepsi, jeśli chodzi o te tradycje słodkich wypieków? No, myślę, że absolutnie tak. W sensie nie ma żadnego innego miasta w Europie, w którym byłoby tyle cukierni, z których każda robiłaby autorskie, różnorodne wypieki i naprawdę myślę, że Paryż jest tak gęstym miastem pod tak wieloma względami, ale myślę, że te wycieczki takie za słodyczami to mogą się odbywać wiele razy i za każdym razem znajdzie się coś słodkiego, ale coś innego w innym stylu, jakby jedno ciastko jest interpretowane na tak wiele sposobów, tak wiele form, także ja absolutnie jestem zachwycona i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że współpracuję z takimi ludźmi, którzy też jakby hołubią ten styl i czerpią z niego satysfakcję do rozwoju i do eksploracji. I nasze wypieki są troszkę inne niż w Paryżu, bo ja też jednak zawsze to piętno tego piekarnictwa, żeby one były bardziej pieczone, czyli żeby było zawsze jakieś ciasto, jakiś kremik, ale w Paryżu naprawdę też są takie, jeszcze jak się pójdzie do takich eleganckich hoteli, w których naprawdę te ciastka to są, te gablotki z tymi ciastkami to są jak w sklepie z biżuterią. No po prostu widać, że to jest takie po prostu spektakularne, że to ma robić efekt, że pewnie nikt nie myśli o tym, ile się robi, w sensie, że to ciastko nie musi zarabiać pieniędzy, że po prostu ono musi być doskonałe, perfekcyjne i to są naprawdę wypieki na taką małą skalę. Myślę, że dziennie w takiej gablotce pewnie jest 20-30 sztuk jednego wypieku, ale naprawdę, naprawdę można ten Paryż eksplorować, zaglądać do tych hoteli, zaglądać do kawiarni, próbować tych niesamowitych szefów kuchni. Tylko jak te wszystkie nazwy wymówić? No to już tam nazwy, to się można kaleczyć, ale można jakby chodzi, pokazać. Tak, chodzi o to, żeby poczuć ten smak. W Paryżu super to jest ukonstytuowane, bo oni mają też magazyny, mają konkursy, dorocznie wybiera się najlepsze ciastka. Właśnie w tym roku zabrałam dwie moje dziewczyny, pojechałyśmy we trzy do Paryża i chodziło słodkimi szlakami i właśnie zaglądałyśmy, komentowałyśmy i miałyśmy to szczęście, że właśnie w jednym hotelu, do hotelu, do którego ja wcześniej sama wielokrotnie zaglądałam, jakby ciastka z tego hotelu zostały wyróżnione. Także naprawdę były to kompozycje niesamowite i takie ciastka, że po prostu się to je i że to nie jest tak, że je się i czuje się tylko cukier i że czuje się, że się zaspokaja potrzebę czegoś słodkiego, tylko naprawdę przy tych ciastkach można się zatrzymać, trzeba się w nie wczuć, poczuć te wszystkie smaki, tekstury, bo przecież w takiej jednej babeczce jest w środku pięć różnych rzeczy. Mamy i biszkopcik, jakiś frangipanek, i krem taki, i krem gęstszy, i krem rzadszy. I naprawdę to są takie małe dzieła sztuki, więc nawet warto jest je jeść tak świadomie. To jest taki mindfulness, ja to nazywam, żeby naprawdę poczuć każdą warstwę z osobna, spróbować wszystkiego. No, wspaniała, wspaniała dyscyplina. Dobra, to odejdźmy od tego świata słodkości, bo ja czuję, że za chwilę zemdleję po prostu. Wróćmy do Polski. Co uznałabyś za taki prawdziwie polski chleb? Gdybyś chciała komuś z drugiej półkuli opowiedzieć o Polsce za pomocą chleba, który byś wybrała? To jest ciekawe pytanie. No oczywiście pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest taki chleb baltonowski, po prostu pszennożytni, jasny, z taką, że tak powiem, mięciutką ośródką. To takie specjalistyczne określenie. Ale myślę też o polskim chlebie w kategoriach chlebów pszennożytnich, foremkowych. że to jest foremkowy chleb, lekko kwaskowaty, z niezachrupką skórką, z takim lekko brązowawym odcieniem, z tym większym troszeczkę udziałem mąki razowej. Zresztą to widać na targach różnych, że takie małe też specjalistyczne piekarnie, że one właśnie idą w takie foremkowce z różnymi ziarenkami, że to jest taki zbity, taki gęsty, taki pożywny chleb. Więc chyba bym powiedziała, że to jest foremka, chociaż baltonowski bochenek też. Ale foremki chyba są ciekawsze dla mnie. To była nasza błyskawiczna podróż śladami mąk, smaków i zakwasów. Za chwilę jeszcze do Państwa wracamy. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You want my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've never sung. You are the sweetest melody I've never sung. Your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my You are the sweetest melody I've ever sung. Patrick Watson w programie trzecim Polskiego Radia. W Dniu Piekarza rozmawiamy o wypiekach i podróżach, relacji z jedzeniem także, z Moniką Walecką. Czy w chlebie ważna jest dla ciebie jego historia? Opowieść o tym, kto go zrobił, dlaczego, jakie ma doświadczenie? Czy w ogóle można traktować chleb, coś bardzo powszedniego, przynajmniej w naszej części świata i dla większości, jako nośnik opowieści? Myślę, że absolutnie tak. Ja mam takie, w sensie, ja bardzo czytam z chleba, widzę chleb i wiem właśnie, jak został zrobiony, w jaki sposób, czy został zrobiony dobrze, czy źle, co tam poszło nie tak. W samym smaku i można znaleźć dużą historię o piekarzu, w smaku, w składnikach, w formie też chleba, bo chleb nie musi być tylko zwykłym bochenkiem, może być ozdobiony, może być ekspresyjny, może być po prostu takim medium trochę. Także tak, absolutnie. Chleb jest dla mnie jak książka. Im dłużej się tym zajmuję, tym po prostu jestem więcej w stanie z niego wyczytać i zawsze też uważam, że jakby najciekawsze chleby nie powstają w dużych piekarniach, tylko właśnie powstają w takich kuchniach jak kuchnia mojego kolegi Josha, u ludzi, którzy absolutnie mają zajawkę na ten temat, mają pełną dowolność, mogą eksperymentować, mogą powtarzać, mogą popełniać błędy. No wiadomo, że w takich większych piekarniach już ta dowolność jest taka troszkę mniejsza, więc zawsze też mówię, że im ciekawszy piekarz, tym ciekawszy chleb. Oczywiście są też jakieś takie skrajne przypadki, kiedy ktoś ma do powiedzenia, jak to się mówi, jest przerost treści nad formą. ale tak, absolutnie, z chleba można wyczytać absolutnie dużo. Twoja przygoda z piekarnictwem już trwa kilka lat. Jak czujesz, jak ciebie to rozwinęło osobowo? Bo wydaje mi się, że w ogóle takie dziedziny jak kuchnia, czy ogrodnictwo, gdzie nie wszystko zależy od nas, ale też nasz najmniejszy wysiłek ma ogromne znaczenie i dużo zmienia, że one bardzo ubogacają wewnętrznie. No na pewno. Myślę, że jakby to pieczenie chleba, ta pasja w ogóle, to była moja taka praca samorozwojowa, jakby przede wszystkim po pierwsze, żeby stać się tym profesjonalnym piekarzem, prawda, czyli jakby zapracowanie na to, żeby móc wejść do świata profesjonalnego, a potem też zanim otworzyłam piekarnię, to przez 2,5 roku jakby sama każdą jedną rzecz przy chlebie robiłam, więc to też miałam taką super intymną relację z tym chlebem, kiedy po prostu tak bardzo go obserwowałam i tak bardzo go poznałam dobrze i też mnie zaskakiwał. Do dziś zaskakuje mnie chleb i wszystko to, co się dzieje wokół niego. Każdego dnia jest troszeczkę wszystko inaczej. Tu nigdy nie ma produkcji maszynowej. Ale na pewno właśnie na pewno mi dało takie, że to troszeczkę odpuszczenie kontroli, że mam kontrolę nad tym do pewnego stopnia, chociaż też nie chciałabym, żeby Państwo myśleli, że to jest tak, że jak się jest w piekarni, to się po prostu żyje pod dyktando chleba, bo jest na odwrót, jakby, że chleb żyje pod nasze dyktando i to my nim trochę na początku jest tak, że nam się wydaje, że właśnie ten chleb nami rządzi, a potem jak już się zajmuje człowiek tym profesjonalnie, to on musi rządzić tym chlebem, żeby mieć życie, żeby trzymać wszystko w ryzach. Na pewno taką cierpliwość, też wyrozumiałość na wielu etapach, bo jest ten etap chlebowy, a potem też ten etap bycia nauczycielem, czyli jakby wychowania sobie następnego pokolenia piekarzy, którzy już sobie przekazują tę wiedzę. Ja ich tam tylko szlifuję i wytykam im wszystkie błędy i staramy się je nadrobić i tak dalej. Także myślę, że w ogóle każda pasja, jak ktoś w coś wchodzi super głęboko, no to jest to bardzo zmieniające i bardzo formujące i muszę powiedzieć, że dla mnie to uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, które mi się przydarzyły w życiu. Jestem bardzo wdzięczna losowi, ale też sobie. że w tym wytrwałam, że w tym jestem i jakby fajnie być w tym. Oczywiście ta rola się zmienia ciągle, jakby tak blobuje, prawda, bo na początku byłam samodzielnym piekarzem, potem byłam piekarzem w piekarni, już zarządzałam zespołem, teraz jestem obok mojego zespołu, który już sam sobą zarządza. No i fajnie w tym być i podążać tą drogą, bo jakby i tak co chwila los przynosi jakieś kolejne wyzwania takie i zabiera mnie w miejsca, do których myślę, że gdyby nie chleb, nigdy bym nie trafiła. Widziałam na waszym piekarniowym Facebooku, że niektórzy pytają, czy jakiś konkretny chleb będzie dostępny w stałej ofercie. Jeśli tak, w jakie dni? Tak. W chlebie się chyba można zakochać. No, totalnie można się zakochać. To jest największy dziki romans mojego życia. Teraz ta relacja już, że tak powiem, jest o wiele dojrzalsza, ale to jest w ogóle bardzo fajne dla mnie, dla mojego temperamentu, bo po prostu robimy coś, następnego dnia mamy efekt, następnego dnia możemy już poprawić, jeżeli coś poszło nie tak i to jest taki krótki termin tego życia, tego kołowrotka, nie trzeba czekać na efekty długo, jest dużo satysfakcji, jest dużo oczekiwań, dużo myślenia, także absolutnie, jeżeli sobie ktoś myśli, że robienie chleba to jest spokojne i medytacyjne, no to ja muszę powiedzieć, że bywa to ostrym hazardem czasami. Dużo piękna w tej prostocie, ale też dużo trudności związanych z zajmowaniem się profesjonalnym piekarnictwem. Monika Walecka dziś była gościnią Trójki. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję i życzę udanego weekendu. I pół minuty dzieli nas od południa. Po godzinie 12 przestawimy się z tych wytrawnych wypieków w stronę takich, które znakomicie komponują się z kawą lub herbatą. Zapraszam. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds. Too much.